lyssnar på Hell Morgon med Jonas Slättung. Så är det, och fram till klockan 12 så är det jag som sitter här vid mikrofonen och spelar musik för dig. Jag tänkte ägna de här sista programmen innan sommaruppehållet till att fylla låtlistan med speciallåtar, låtar som jag liksom plockar för att de är så riktigt göttiga. Och jag tänkte bevisa det genom att den första låten i dagens program är en låt från 1977. Och det är ett titelspår från en skiva som heter A Farewell to Kings. Och du vet en del av er att det handlar om bandet Rush. Det här är Rush femte studioplatta. Och skivan som kom efter deras genombrottsskiva, nämligen 2112. Så att här fortsätter de lite grann i samma anda. Det är lite progressivt, eller ganska väldigt mycket progressivt helt enkelt. Det är ganska långa låtar som bygger kring olika teman. Och här i bakgrunden hör ni, även om jag pratar sönder just nu, Alex Lifeson som spelar akustisk gitarr väldigt fint. Så lite synd på det. Men alldeles strax så drar hela bandet igång i denna här fina bitmusik som de valt att kalla A Farewell to Kings. We'll be right back. There's a story in my eyes. Turn the pages of desire. Now it's time to trade those dreams for the rush of passion's fire. I can feel you tremble when we touch, and I feel the hand of fate reaching out to both of us. I've been holding back the night. I've been searching for a clue from you. I'm gonna try with all my might to make a storyline come true. Can you feel me tremble? Can't Hold Back med Survivor från 1984 och en skiva som heter Vital Signs. Och innan det var då Rush med A Farewell to Kings från skivan med samma namn från 1977. Och nu tänker ju jag att du är väldigt sugen på att veta hur vädret ska bli idag. You are listening to Pirate Rock. Och hur ser då vädret ut denna lördagen den 12 juni 2021? Jo, på det stora hela så kommer det bli en ganska så solig dag faktiskt. Det kommer att lysa fint här. Det kommer dock inte att bli så himla varmt. Temperaturerna kommer inte att sträcka sig över 18 grader om jag är rätt informerad här. Nej, stämmer. Så att det kommer att bli lite kallare än vad det var igår. Men det kommer inte att regna någonting. Det är ingen nederbörd vad jag kan se. Det kommer däremot att blåsa lite. 9 meter i sekunden kommer vi ha vindar på. Så det känner, och byarna, de kan bli en upp till 17 meter i sekunden, så det är lite blåsigt. Så håll i hatten om du har en sån. Solen, den gick upp 12 minuter över 4 och den kommer att gå ner 12 minuter över 10. Så ser vädret ut denna lördagen den 12 juni, nådens år 2021. 90.7 and 95.4 Pirate Rock. Och efter reklamen som är på ingång här så tänkte jag att vi skulle ha programpunkten Lördagslömsk naturligtvis. Vi ska också spela lite ny musik från västkustbaserade människor. Så häng kvar. Hejsan, det här är Gretchen för Goopy. Från och med 31 mars hittar ni oss på en helt ny adress. Älvebacken 20, mitt emot Kongahälla Center. Vi har laddat butiken med vårens nyheter både för honom och för henne. Vill ni veta mer går ni in på goopy.se. Varmt välkomna till oss på Goopy. Hej byggproffs! Ta en sekund och fundera på vad som gör en bygghandel riktigt bra. Visst handlar det inte bara om breda utbud och schyssta priser. Vi på Kungälvs trädgruppen lägger lika stor vikt vid personlig service och vägledning. För vi gillar att möta människor och se våra kunder som våra vänner. Med 80 års kunskap och stark lokal förankring får vi ditt bygge att snurra varje dag. Kungälvs trä i Kungälv och i Älvängen. Högsbo trä och Sörreds byggvaruhus. Tillsammans är vi Kungälvs trädgruppen. Checka in på morgonen precis när det passar dig. Njut av en god frukost och umgås med likasinnade. Ta en uppfriskande simtur. Få massage och bli extra ompysslad. Och när Matte eller Husse hämtar dig efter jobbet är livet som hund på topp. Vi på Göteborgs hunddagis vet att det lilla extra gör stor skillnad. Välkommen till Göteborgs hunddagis i Sisjön, Hisingen och centrala Göteborg. Vet du? Pappa säger att Kungälvs finbil har grymt många bilar. Men min pappa säger att de har det största lagret av begagnade bilar och transportbilar i hela Kungälv. Jag har även hört att man kan köpa mopedbilar och Kungälvs finbilar. Va? Coolt! En sån ska jag ha när jag blir 15 år.

on the Run, ja. Med och av Paul McCartney och hans dåvarande band Wings. Fantastiskt fin skiva och en fantastiskt fin låt detta, Band on the Run. Du lyssnar på Helgmorgon, ett program som äger rum mellan 9 och 12 på lördagar och söndagar här i kanalen som heter Pirate Rock. Och om en liten stund här i programmet så ska vi ha en programpunkt som heter Lördagslömsk, där vi ska be oss in i andra musikstilar än de som vanligen spelas här i kanalen. Men först så ska vi avnjuta Quiet Riot och detta bands fantastiska låt Breathless. Trance, but I'm dancing in the moonlight. It's caught me in its spotlight. It's alright. Dancing in the moonlight on this long hot summer night. It's 3 o'clock in the morning and I'm on the streets again. I disobeyed another warning. I should have been in by 10. Now I won't get out till Sunday. I'll have to say I stayed with friends. Oh, but it's a habit worth forming if it means to justify the end. Dancing in the moonlight, it's caught me in its spotlight. It's alright. Dancing in the moonlight on this long hot summer night. And I'm walking home. The last bus is long gone, but I'm dancing in the moonlight. Dancing in the Moonlight, en fantastisk låt av ett fantastiskt band, nämligen Thin Lizzy, från en fantastisk skiva som heter Bad Reputation. Innan det var det likadels fantastiska Quiet Riot med låten Breathless från deras skiva Metal Health. Nu, mina vänner, är det dags för lite lördagslömsk här i helgmorgon i Pirate Rock. Pirate Rock gives you the best rock music. I normala fall, ja. Men i programpunkten som heter lördagslömsk så bryter vi oss ut ur och förbi de normativa gränser som epitetet rock ställer för oss, i vägen för oss. Men jag brukar liksom ta det här tillfället i akt och faktiskt visa på lite andra musikstilar som man kan ha glädje av. Och i lördagslömska förra veckan så spelade vi synt musik i form av Kraftwerks The Robots, och den var det många som tyckte om, och det är ju så, det finns mycket bra musik man kan tycka om. Nu är det så här, i Göteborg inom kort så kommer det öppna en ny skivaffär som kommer att specialisera sig på just synt musik, och det är bara att applådera. Alla nya skivaffärer ska applåderas, såklart. Det man däremot kan lägga märke till är ju att den här affären har då som en av, vad ska vi säga, en av märkena eller en av bilderna man lägger upp, så är det en överkryssad Bob Dylan på bild där. Jag har försökt luska lite grann detta, vad det är som gör att just syntare och sådär inte gillar Bob Dylan. Jag antar att det är någonting med att det är precis tvärt emot den ganska elektroniskt perfekta musiken som synt ju är. Det är ju liksom väldigt, oftast i alla fall, väldigt tillrättalagt, och det är liksom programmerade instrument. Medan, då får man väl ändå säga att Bob Dylan är någon form av antites till det. Den direkta motsatsen, han spretar ju väldigt och sprakar, och han sjunger inte speciellt, ja, vad ska man säga, klassiskt sett vackert sjunger ju inte Bob Dylan. Han har ju en väldigt, jag gillar ju Bob Dylans röst väldigt mycket. Bitvis. Men det är, man får ta Bob Dylan i, vad ska man säga, i portioner, tycker jag. Jag är inte en sån som gillar Bob Dylan väldigt mycket. Oftast är det män mellan 50 och 75 som gillar Bob Dylan sådär mycket så att de inte knappt kan prata om något annat och har typ alla hans skivor, eller har åtminstone hört alla hans skivor. Jag har inte hört, jag har typ hört kanske en tredjedel av hans plattor eller så, skulle jag tippa. Och jag äger kanske 7 stycken, vilket är ganska mycket av egentligen 7 stycken skivor av en artist, men inte jämfört med hur mycket Bob Dylan faktiskt har släppt. Han har släppt otroligt mycket plattor. Och dessutom så är det så att jag personligen då inte kanske gillar de skivorna som de inbitna Bob Dylan-dyrkarna gillar. Men det skiter ju jag i. Jag gillar ju de jag gillar. Jag tycker till exempel att Blood on the Tracks är en sån platta som är den bästa Bob Dylan-skivan, om man nu ska prata om det. Vilket jag gör ju nu som jag sitter här vid micken och kan bestämma helt själv vad jag ska säga. Så om ni likt mig vill ha en ingång till Bob Dylan, så skedde den för mig genom att jag fick lyssna på, tack vare min vän Mattias Reneland som hade den i sin bil tror jag på CD, så fick jag lyssna på och bara, vad är det här? Det låter ju som Bob Dylan. Ja, det är Bob Dylan med skivan Blood on the Tracks. Och bara, va? Men jag gillar ju inte Bob Dylan, trodde jag. Och så började jag gilla Bob Dylan genom detta. Ja. Jo, då förstår ni som lyssnar kanske att den här veckans, den här dagens lördagslömsk kommer att handla om Bob Dylan. Och jag har valt en låt då med Bob Dylan som ni som lyssnar på den här kanalen förmodligen har hört i en annan artist, ett annat bands tappning. Det är ju så att Guns N' Roses har gjort en del covers. Faktum är att några av deras största hits är covers. Bland annat har de då gjort en Bob Dylan-låt som heter Knocking on Heaven's Door. Så därför tänkte jag att vi nu i lördagslömsk skulle lyssna på originalet som finns med på en platta som väl, om jag inte minns helt fel, heter Pat Garrett, Billy the Kid. Och här kommer helt enkelt originalversionen av denna fina bit. Bob Dylans Knocking on Heaven's Door. Håll till godo, mina vänner. Knocking on Heaven's Door av med Bob Dylan här i lördagslömsk i helgmorgon i Pirate Rock. Hoppas att ni kunde njuta av denna bit musik. Pirate Rock, the home of rock music. Shadow is clear. 1978 kom denna underbara skiva som heter Long Live Rock and Roll. Det är Rainbow. Vi pratar om naturligtvis med Ronnie James Dio på sång Lady of the Lake. Mm. Vi ska ha reklam alldeles strax här. Innan det hinner vi kasta oss till 1983. Och en grupp som sminkade av sig då för första gången faktiskt. Trying to make Kollega, hallå, hallå. Det har kommit till min kännedom att ni har velat byta ut era stolar ett tag nu. Kolla vad jag har köpt in till er. Men har du bytt våra kontorstolar mot baden-baden-stolar? Tada! Nu blir ni glada, va? Kontoret är nu både business and pleasure. Just nu har vi baden-baden-stolar från bara 299 kronor. Handla smart, roligt, billigt hos ÖoB. Åldersgräns 18 år. Vi öppnar dörren för över 10 000 nya medarbetare fram till 2024. Läs mer på mcdonalds.se. Tröttnat på erövra världen? Stanna i din komfortzon istället. Vi pratar sittrikt i toalett, värme i golvet, mysbelysning och bubbelbad. Dessutom får allting installerat och klart. Smidigt och bekvämt. Välkommen till Komfort, Sveriges största VVS-kedja. Alla vill ju olika. Ha det enklare, snabbare, mer av allt. Få bra deals, hitta precis rätt. Men en sak kan vi enas om. Allt finns hos CDON, Nordens ledande marknadsplats. Tryggt och enkelt. CDON means a great deal. Kry är här för de unga och för de evigt unga. För alla er som bor på landsbygden och för dig som bor i stan. Vi är med dig när livet är tufft, men också när det är som allra bäst. Vi är Kry och vi är här för att hjälpa dig med dig. Hej, Erik Lallerstedt här. Matlagning handlar ofta om att göra något vanligt, ovanligt bra. En väl avvägd bearnaise kan ibland vara hela skillnaden. Du hittar mina bearnaiser bland kyla såser i din butik. God helg, önskar Erik Såser. När vi på Lexus skapar våra elbilar och självladdande elhybrider ställer vi alltid en fråga. Hur känns det? Upplev Lexus och vår nya elbil. Och känn mer. När Folksam har försäkrat där du bor blir rabatten på allt annat rätt stor. Fritidshuset, dina ungar, din häst och även mera, gå in på sajten, det är nog bäst. Folksam, för allt du älskar. Vi på Vattenfall har gjort det enkelt för dig att bli en del av alla de bra saker som händer för klimatet. Som utvecklingen av fossilfritt stål till exempel. Allt du behöver göra är att välja ett fossilfritt elavtal på vattenfall.se. Hurra! Lyko fyller år och det ska firas med upp till 25% rabatt på nästan allt. Hudvård, smink, parfym, hårvård och massa härlig beauty till riktigt fina priser. Välkommen på kalas hos Lyko. Äntligen dags för fotbolls-EM. Och med Snabbares fantastiska EM-paket kan du nu spela på dagens snabba med färdiga kombos varje dag. Tipsduellen, tipset utan kryss. Och dessutom får alla nya spelare 100 kronor extra att betta för. Spela snabbare på snabbare.com. 18 plus, regler och villkor gäller, spela ansvarsfullt. Hopfällbara utemöbler. Hos Gemofix lågprisbyggmarknad får du ett bord för 299 kronor och en klappstol för bara 69. Köp online på gemfix.se. Stor Dahlia är en färgklick i både rabatt och kruka. Och vi på Blomsterlandet håller den som en riktig favorit. Milt pastellfärgad eller dramatiskt färgstark. Just nu tar vi bara 99 kronor för Stor Dahlia i 19 cm kruka. Älskar du också blommor? Blomsterlandet nära dig. Make a pit stop hos Peugeot. Just nu är det drive-in-dagar hos Peugeot. Kom in till din auktoriserade Peugeot-verkstad och gör en kontroll på bilen inför sommarens äventyr. Vi kontrollerar bland annat däck, vätskenivåer och AC helt kostnadsfritt. Vi är med dig hela vägen. USA är störst i allt. I Sverige har ni inte big cars, big burgers och inte minst big jackpots. Jo då, vi kan betta på Powerball på lottoland.se. You can? Jackpotten just nu uppe över 2 miljarder kronor. Holy cow! Lottoland, lotto amazing! Regler och villkor finns hos lottoland.se för dig över 18 år. Wow! Hej, välkommen till If. Hej, förklara för min kära man att det inte går att bygga pool här. Men älskling, du vill bygga soldäck istället. Det är inte en sol här mitt i sommaren. Men lycka till att gräva pool i berggrunden. Ska vi bada med vatten upp till knäna kanske? Ursäkta, jag tror nog det är bäst om... Men man spränger ju lite bara. Ha, du är ju galen. Det är nog bäst att ni pratar med en byggexpert. Så blir det rätt från början. Byggrådgivning ingår när du försäkrar ditt hus hos oss. If, vid din sida. Vi är rätt och det går fort när vi monterar din garageport. Ett riktigt proffs, vass och alert. Ja, du kan lita på en garageportexpert. Din gamla port tar vi med och det finns på bästa tänkbara sätt. Ja, så är det med dig, garageportexperten. Jag vet inte hur pass farliga Def Leppard egentligen är, men låten heter i alla fall Dangerous. Finns med på en skiva som heter bara Def Leppard, som låter som en klassisk Def Leppard-platta men som egentligen kom 2015. Det är väl så de har kanske omfamnat sitt klassiska ljud och tänkt att ja, men så här låter vi. Vi försöker inte förnya oss längre. Bra, bra. Strax dags för nyheter från TV4, men innan det är lite tysk musik signerat Scorpions. Här kommer deras klassiska ballad Wind of Change. Moskva down to Gorky Park, listening to the wind of change. August summer night, soldiers passing by, listening to the wind of change. We could be so close, like brothers. The future's in the air, can feel it everywhere. I'm blowing with the wind of change. Här börjar vi med dramatiken i samband med matchen mellan Danmark och Finland i fotbolls-EM igår kväll, där fotbollen helt plötsligt inte blev så viktig när Danmarks Christian Eriksen föll ihop livlös på plan och fick omgående hjärtmassage och fick föras till sjukhus. Lagkamraterna och läkarnas snabba agerande har hyllats världen över. Eriksen är Danmarks största fotbollsstjärna och det rapporterades att han själv uppmuntrade sitt lag att spela klart matchen. När matchen väl återupptogs var det Danmark som förde spelet, men det var Finland som tog ledningen genom Joel Poyanpalo. Danskarna fick med kvarten kvar chansen till kvittering efter att Josef Poulsen gått omkull. Men Pierre-Emile Höjbjergs straff räddades av Lukas Radetski. Finland höll sig undan och tog en överraskande seger i landets allra första EM-match. Och reporter var Linus Eklund. Och en våldtäkt ska ha inträffat utomhus i Växjö under natten, rapporterar SVT. Händelsen ska ha inträffat vid 3-tiden och ett område spärrades av. Det finns ännu ingen gripen eller misstänkt. Och vi avslutar med en lite annorlunda auktion där 28 miljoner dollar eller runt 230 miljoner kronor blir priset för en biljett till en rymdresa med Amazon-grundaren Jeff Bezos farkost New Shepard som auktionerades ut igår. Köparen har ännu inte offentliggjorts, men den är någon kommer tillsammans med bland annat Bezos få sig en 10 minuters lång resa upp i rymden den 20 juli. TV4-nyheterna, jag heter Charlotte Hemgren.

kan man säga där. Restless and Wild, titelspåret från Accept-skivan som kom väl 82 om jag inte minns helt fel. I alla fall en jättebra Accept-skiva. Brutalt. Det har släppts en ny låt med ett band som är nygammalt. Det är bandet Nurse som är ett gäng Göteborgsbaserade musiker. Bland annat står Stefan Sporsén som spelar Augusti-familjen. Om de är bekanta, även för hårdrockare. Och min gamla vän Per Edvardsson som är den som sjunger det mesta här. Och Per Edvardsson kan för hårdrockare vara känd som en av medlemmarna i den klassiska svenska hårdrocksensemblen Biscaya. Som släppte några plattor på tidigt 80-tal där. Men det här är någonting annat. Vi ska lyssna till en ny låt med Nurse som heter Every Moment. Håll till godo, det här är snyggt, det är välproducerat, det är välskrivet, välspelat och dessutom väldigt, väldigt bra. Nurse, mina vänner. Moon over Brooklyn Bridge Park. Lower Manhattan so dark. Sad hands the sign at the Paris Cafe. Walk through the city of stone. Lonely but never alone. Silence in rhythm repeating my mind. We are shadows to the ghost of time. We are history, tomorrow's on the plan. We are bacon with our souls alive. Every hour, every moment of the day. Every hour, every moment of the day. Kids on the Lower East Side. Hope comes and goes in their eyes. Of reflection, got nothing to see. Out on the island they dream. There's no escaping this scene. Lost on Manhattan and we lost the key. We are shadows to the ghost of time. We are history, tomorrow's on the play. We are bacon with our souls alive. Every hour, every moment of the day. Sound like an animal, we walk around this cage. Can't such a between sanity and rage. But who's the enemy? Got to hide. But what is chasing me? The ghosts are there. They're watching over me. I hear the melody prevails, and soon the dawn, any moment now. We are shadows to the ghost of time. We are history, tomorrow's on the play. We are bacon with our souls alive. Every hour, every moment of the day.

Bohemian Riot med Lions, och innan det Avenged Sevenfold med låten som heter Welcome to the Family. Reklam alldeles strax, och efter det nyheter och väder och annat smått och gott. Mycket musik till exempel. This is the best radio station on the West Coast. 'Cause it's about to get heavy. Bäst musik alltså. Västkustens bästa rock. Obegränsade tillsammans. Nu går Tele2 och kom hem ihop. Upplev det största utbudet av TV och Play för bara 199 kronor i månaden. Beställ på tele2.se eller ring 90 111. Tele2. Obegränsad. Åldersgräns 18 år. Nu då? Hänger det rakt nu då? Lite till vänster. Så. Vänster. TV:ns vänster. Men vad fan? Livet är krångligt, så att handla hemelektronik ska vara enkelt. Boka en hemfixare som hjälper dig hemma hos dig. Netonet, direkt från lagerhyllan. Det ska vara same old sommar här. Sommar. Nu är förra årets sommarsuccé på Circle K tillbaka. Sommarlotten, nu med ännu finare vinster. Vad sägs om att vinna 50 000 kronor i drivmedel, biltvätt, hyrbil och mycket, mycket mer. Du får sommarlotten med 1 miljon vinster helt gratis när du tankar eller handlar hos oss på Circle K. Nordax presenterar en bolånedröm, akt 1. Min kära, jag vill leva med dig resten av mitt liv. Ja, men min älskade, det vill jag med, låt oss. Akt 2. Jag vill skiljas. Ja, men det är äntligen! Jag kollar med Nordax. Där kan vi få bolån även om vi inte har fast anställning. Gör det! När Folksam har försäkrat där du bor, blir rabatten på allt annat rätt stor. Fritidshuset, dina ungar, din häst. Och även mera, gå in på sajten, det är nog bäst. Folksam, för allt du älskar. Kollega, hallå, hallå! Det har kommit till min kännedom att ni har velat byta ut era stolar ett tag nu. Kolla vad jag har köpt in till er. Men ja. Har du bytt våra kontorstolar mot baden-baden-stolar? Tada! Nu blir ni glada, va? Kontoret är nu både business and pleasure. Just nu har vi baden-baden-stolar från bara 299 kronor. Handla smart, roligt, billigt hos ÖoB. Är du kund hos Vattenfall? Då är du en del av alla de bra saker som händer för klimatet. Som utvecklingen av fossilfritt stål till exempel. Eller att du kan surfa på ett allt mer fossilfritt internet. Är du inte kund? Då är det enkelt att bli det. Allt du behöver göra är att välja ett fossilfritt elavtal på vattenfall.se. Vilken serie följer du? Premier League, Serie A, La Liga, Champions League, Bundesliga, Liga. Gå in på unibet.se för odds, statistik och fakta till tusentals matcher dygnet runt. Unibet, av spelare, för spelare. För dig över 18 år, stödlinjen.se. Hopfällbara utemöbler. Hos Gemofix lågprisbyggmarknad får du ett bord för 299 kronor och en klappstol för bara 69. Köp online på gemofix.se. Det finns de som sitter och kör runt med ett stenskott alldeles för länge. Känner du dig träffad? Om din ruta går i kras, kom till oss på Ryds Bilglas. Boka tid på rydsbilglas.se. Anders, hur många hundar har ni nu? Ja du Fredrik, vi har 6 stycken alldeles strax, för vi kan ju inte få nog. Härligt, och de är försäkrade, eller hur? Ja, en gång Agria, alltid Agria, så är det. Ja, jag håller med, jag har haft dem sedan länge. Varför valde ni Agria? Grejen är den att de älskar djur lika mycket som jag och Johanna, så valet är ganska enkelt. Just nu har vi en grym sommarkampanj, så vänta inte, försäkra nu och ha en härlig sommar. Gör sommaren lite godare och roligare. Spela vårt hönespel och tävla om en fin gummibåt. Perfekt för sommarens alla familjeäventyr. Varsågod, låt smaka vågens goda hönekaka. Hönö, ljuvligt god och alltid färsk. Okej, okay, one more time. Oh. Du måste jobba mer med åkglädjen. Again. Oh. Yes! Nu killar du i magen! Det är bra att du förbereder dig. Du har inte åkt på ett tag. Boka ditt besök på liseberg.se. Starta din elektriska resa och privatleasa MG ZS för bara 1 990 kronor i månaden. Och se din bil. Energy, recharge yourself. Det går lätt, det går som smått att skaffa ny garageport. Vi hjälper dig att hitta rätt, ja det är enkelhet på alla sätt. Få din port som du vill, du kan bara luta dig tillbaks och ta dig kyl. Garageportexperten. Boka ett gratis hembesök så tipsar vi om bästa porten för ditt garage. Välkommen till oss på Garageportexperten. Casino, Casinostugan. Hos Casinostugan.com får nya kunder nu 200 gratis snurr vid minsta insättning på 100 kronor. Välkommen in till Casinostugan. 18 plus regler och villkor gäller. Spela ansvarsfullt. Kolla ner, det är sommartider. Ta en avstickare till McDonald's smidiga och snabba McDrive och svalka dig med en sundae för 19 kronor eller en McFlurry Mississippi Mud Pie för 25 kronor. Välkommen! It's awesome. Titelspåret från Judas Priest-plattan Redeemer of Souls som kom 2014. Den första Judas Priest-plattan utan K.K. Downing, den ena av de två legendariska gitarristerna i Judas Priest. K.K. Downing och Glenn Tipton, radarparet på gitarrer här nu. K.K. Downing ersattes 2011 av Richie Faulkner faktiskt. Mm. Så var det med det. Nyheter alldeles strax, men först lite Shinedown tänkte jag. How Did You Love heter låten vi ska lyssna på tillsammans. You can never sound all the thousand voices calling your name. You can have the light of the world blind you, bathe you in grace. But I don't see so easily what you hold in your hands. 'Cause castles crumble, kingdoms fall and turn into sand. You can be an angel of mercy or give in to hate. You can try to fight it just like every other careless mistake. How do you justify? I'm mystified by the ways of your heart. With a million lies, the truth will rise to tear you apart. Oh! No one gets out alive. Every day is do or die. The one thing you leave behind is how did you love? How did you love? It's not what you believe. Those prayers will make you bleed. But while you're on your knees, how did you love? How did you love? How did you love? Nothing ever feels quite the same when you are what you dream. And you will never look at anything the same when you see what. TV4-nyheterna börjar med att efter den dramatiska händelsen i fotbolls-EM igår kväll när Danmarks Christian Eriksen föll ihop livlös på plan och fick föras till sjukhus efter en hjärt- och lungräddning så togs ett beslut att ändå spela klart matchen. Ett beslut som Olof Lund från Fotbollskanalen är kritisk till. Man undrar hur kunde chockade spelare tvingas ta ett beslut om att spela igår kväll eller idag klockan 12 på något sätt. Hoppas man ju att detta leder till någon slags rannsakan och kanske lite mer makt till spelarna. Jag förstår att turneringen på ett sätt måste rulla på, men man har ju i den här turneringen med tanke på corona tagit ett höjd för att man ska kunna skjuta upp matcher i 48 timmar. Det här var väl ett sånt här fall. Och igår kväll larmades polisen till en adress i Vänersborg där en balkong rasat till marken, det rapporterar Aftonbladet. Tre män i 30-årsåldern befann sig på balkongen och fick lättare skador enligt polisen. Händelsen kommer att utredas som vållande till kroppsskada. Och vi avslutar med att på G7-mötet sista kväll igår samlades ledare för en grillstund med hummer och marshmallows på stranden. Mötet hyllas som en succé för USAs president Joe Biden som propsat på ökat samarbete. Idag kommer man fokusera på miljöfrågor och att sammanställa de gångna dagarna. TV4-nyheterna, jag heter Charlotte Hemgren. Mamma. Abracadabra! Yes, I am. I need you to understand. You're the reason for my confusion. My love is blind, but I can see. Your spell has got a hold on me, and now I need a solution for my illusion. All the loving that you give me got me looking so bad. I think you're mad, you're mad, you're magic. Magic. You're mad, you're magic. Magic. And it's sad, but I'm glad that I like it. Like it. You're so fine, you blow my mind. Like a but you said you needed a volunteer. Gonna close my eyes and have no fear. Magic. I don't know why I believed your lies. Well, look at you, got me hypnotized. I cut myself loose, but my hands are tied. Magic. You got me on the inside. Sen klappas det. Royal Republic med Magic här i denna kanal som heter Pirate Rock i ett program som heter Helgmorgon med en programledare som heter Jonas Slättung som nu är fruktansvärt sugen att få leverera vädret för er. You are listening to Pirate Rock. Och hur ser då vädret ut denna lördagen den 12 juni 2021? Jo, på det stora hela så kommer det bli en ganska så solig dag faktiskt. Det kommer att lysa fint här. Det kommer dock inte att bli så himla varmt. Temperaturerna kommer inte att sträcka sig över 18 grader om jag är rätt informerad här. Nej, stämmer. Så att det kommer att bli lite kallare än vad det var igår. Men det kommer inte att regna någonting. Det är ingen nederbörd vad jag kan se. Det kommer däremot att blåsa lite. 9 meter i sekunden kommer vi ha vindar på. Så det är... känner. Och byarna, de kan bli ända upp till 17 meter i sekunden, så det är lite blåsigt. Så håll i hatten om du har en sån. Solen, den gick upp 12 minuter över 4 och den kommer att gå ner 12 minuter över 10. Så ser vädret ut denna lördagen den 12 juni, nådens år 2021. 90.7 and 95.4 Pirate Rock. I've been too long, I'm visst är det titelspåret från mästerverket Back in Black som kom 1980 av med AC/DC. Vi lyssnar på här, tonar ut i bakgrunden. Denna fantastiska platta, denna återkomst, denna käftsmäll, denna trodde ni att, vi var döda? Här ska ni få se smackskiva. Det är svårt ibland att prata om Back in Black för att den är så jävla monumental, den skivan. Den är saftig, det är bra låtar, det är leverans, och det är ju det här också som man älskar. När man tror att någon har varit nere för räkning, vilket ju AC/DC liksom var i och med att deras sångare, frontmannen Bon Scott, dog i början av 1980 där. Man tänkte ju att nu är det kört, bandet är ju slut, va? Det finns ju ingen, hur ska man kunna lösa det här? Precis när de var på väg att launcha sitt stora genombrott världen över också dessutom. Highway to Hell hade släppts, det var krattat för en framgångssaga, och så dör Bon Scott. Men då studsar man tillbaka med, som en jävla känguru, med detta otroliga album Back in Black. Deras bästa, tycker väldigt många, och en av världens mest säljande skivor överhuvudtaget faktiskt. Så man får ge dem den respekten, AC/DC. Där gick det deras väg, trots allt. Do you have the time to listen to me whine about nothing and everything all at once? I am one of those melodramatic fools, neurotic to the bone, no doubt about it. Sometimes I give myself the creeps. Sometimes my mind plays tricks on me. It all keeps adding up. I think I'm cracking up. Am I just paranoid? Am I just stuck? I went to a shrink to analyze my dreams. Says it's like a sex that's bringing me down. I went to a whore. He said my life's a bore. Choke with my wife and puss, it's bringing her down. Sometimes I give myself the creeps. Sometimes my mind plays tricks on me. It all keeps adding. Think I'm cracking up. Am I just paranoid? Grasping to control, so I better hold on. Sometimes my mind plays tricks on me. It all keeps adding up. I think I'm cracking up. Am I just paranoid? Am I just Basket Case heter låten, Green Day heter bandet, och det här var deras genombrottsskiva Dookie. 1994 kom den. Hörrni, vi ska ha reklam alldeles strax, men innan det så tänkte jag göra som jag brukar göra. Är det så att man kan och har möjlighet, så ska man alltid, alltid i alla radioprogram någonsin lägga in en låt med Frank Zappa. Så det tänker jag göra nu. Vi plockar fram skivan Changas Revenge som kom 1970 och hämtar en låt därifrån som heter Tell Me You Love Me. Oh,

Smoking in the Boys Room med Motley Crue. Smoking in the Boys Room som i original är en låt ifrån bandet Brownsville Station, Michigan bandet Brownsville Station, trion som ett brötigt bluesrockband helt enkelt kan man säga. Du lyssnar på Helgmorgon och vi ska tillsammans om en liten stund få en repris av programpunkten Lördagslömsk, men först lite annan musik. Det här, det är Three Doors Down och låten heter Away from the Sun. Det vill vi ju inte. It's down to this. I've got to make this life make sense. Can anyone tell what I've done? I miss the life. I miss the colors of the world. Can anyone tell where I am? So far down, away from the sun that shines into the darkest place. I'm so far down, away from the sun again, away from the sun again. I'm over this. I'm tired of living in the dark. Can anyone see me down here? The feeling's gone. There's nothing left to lift me up back into the world I know. And now again I've found myself. Life makes sense, and now I can't tell what I've done. And now again I found myself so far down, away from the sun that shines to light the way for me. And now again I found myself so far down, away from the darkest place. I'm so far down, away from the sun that shines to light the way for me to find my way back into the arms I care about, the ones like me. I'm so far down. Rock, the home of rock music. Frost and leaves cover your eyes. I look into a lake of time. You want me, oh, I'll keep our memory.

av Robert Plant, sångaren i Led Zeppelin, tillsammans med bandet Strange Sensation. Det här är en fantastiskt fin låt som heter Shine It All Around. And the Strange Sensation, Shine It All Around ifrån skivan Mighty Rearranger 2005 kom den. Jag tycker att på den här skivan så har liksom Robert Plant på något sätt omfamnat sin egen historia, tagit in Led Zeppelin-soundet i sin musik igen på något sätt. Trummorna framförallt i den här låten är ju väldigt John Bonhamska, om man får säga så. Om en liten stund är det reklam här i kanalen, men innan det så hinner vi lyssna på The Darkness tillsammans, en låt som heter One Way Ticket som finns med på en skiva som heter One Way Ticket to Hell and Back. Telling me I really should cool it. True.

Danzig är ju alltid Danzig, som jag brukar säga. Lite oklart vad jag menar med det, men så är det. Det här är låten Twist of Cain du hör avslutas i bakgrunden. Den här finns med på första Danzig-plattan. Och det är inte bara låten som avslutas här, utan det är även programmet Helmorgon som avslutas för dagen. Men imorgon, då sitter jag här igen, vet ni, så är det faktiskt, mellan 9 och 12. Jag lämnar dig med en klassiker av Rolling Stones, Gimme Shelter. Ha det så gött, vi hörs, hej!